Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Domagają się otwarcia kościoła i przywrócenia odwołanego księdza Lemańskiego. Mieszkańcy Jasienicy organizują protest przed budynkiem kurii w Warszawie. MEN szykuje się do prezentacji. Przedstawi darmowy podręcznik dla pierwszaków. Pokażemy to w całości. Ujawnił też, ile książka kosztowała. W Mariupolu na wschodzie Ukrainy zginęło 3 separatystów. Z kolei mieszkańcy wsi pod Krematorskiem rozbroili oddział ukraińskich wojsk. Część mieszkańców podstołecznej Jasienicy zamierza protestować dziś przed siedzibą kurii warszawsko-praskiej. To ich reakcja na decyzję arcybiskupa Henryka Hozera. Hierarcha zamknął kościół w Jasienicy po tym, jak w niedzielę palmową w świątyni pojawił się ksiądz Wojciech Lemański i chciał odprawić poranną mszę. Duchowny został wcześniej usunięty z parafii za nieposłuszeństwo wobec biskupa. Kościół parafialny w Jasienicy pozostanie zamknięty, aż sytuacja wróci do normy, informuje kuria warszawsko-praska. Chodzi o wydarzenia z niedzieli palmowej, kiedy to część wiernych, zwolenników odwołanego księdza Lemańskiego, miała zakłócać porządek i nie wpuszczać innych na mszę odprawianą przez nowego księdza. Zabolało to, że bracia, siostry dopuścili się tego, że opluli księdza, popchnęli i wyzywali. Nie było żadnej profanacji, odpowiada druga strona. Nie doszło do żadnej profanacji. Kościół musiał być zamknięty ze względu na bezpieczeństwo, mówi rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz Józef Kloch. Jeśli ktoś krzyczy w kościele, jak znajdę pistolet, to cię zastrzelę, i bronią ci agresywni wejścia do kościoła innym ludziom. Parafianie popierający księdza Lemańskiego mają protestować przed kurią. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Pierwsza część darmowego podręcznika gotowa. Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska pokaże dziś publikację, nad którą od kilku tygodni pracowała Maria Lorek. Według pierwotnych planów podręcznik miał być gotowy w maju, ale już na wtorkowej konferencji po posiedzeniu rządu minister przedstawiła wydrukowaną książkę. Słowo stało się ciałem. Pierwsza część podręcznika jest gotowa, więc wszystkich niedowiarków pozdrawiam serdecznie. Ministerstwo szacuje, że koszt przygotowania darmowego podręcznika nie powinien przekroczyć 10 milionów złotych. Dziś mamy poznać szczegóły. Pokażemy wszystkie koszty, bo oczywiście koszt autora to jest jedno, jeszcze jest koszt ilustracji, przygotowania, druku i tak dalej. Pokażemy to w całości. Zgodnie z założeniem MEN-u darmowy podręcznik we wrześniu mają dostać pierwszoklasiści. 3 zabitych separatystów i 13 rannych. Taki jest bilans wczorajszej strzelaniny w Mariupolu na wschodzie Ukrainy. Najnowsze dane podał minister spraw wewnętrznych. W mieście aresztowano 63 separatystów, którzy próbowali szturmować jednostkę wojskową w Mariupolu. Atak odparli ukraińscy żołnierze z Gwardii Narodowej wspierani przez milicjantów. Pod Krematorskiem mieszkańcy wioski rozbroili oddział ukraińskich wojsk. Cywile, wśród nich wiele kobiet, zablokowali 16 transporterów Dniepropietrowskiej Brygady Powietrzno-Desantowej, którą skierowano tam do likwidowania oddziałów prorosyjskich separatystów. Żołnierze nie chcieli użyć siły wobec ludności cywilnej. Mówili, że to nieporozumienia. Ktoś podgrzewa atmosferę, że niby przyjechaliśmy na nich napaść. Stoimy tu od 12 godzin. Blokują, nie pozwalają jechać dalej. Mówią, żebyśmy wracali do koszar, do brygady. Chcą nas rozbroić. Ludzie blokujący oddział przekonywali, że po prostu nie chcą wojska na swoim terenie. Jesteśmy z tej wsi, z Kramatorska i okolic. Nie ma tu ani jednego Rosjanina. Same znajome twarze, krewni, sąsiedzi. Przyszliśmy, żeby zatrzymać czołgi, transportery. Nie odpowiada nam to. Nie chcemy wojny domowej. To nasi chłopcy. Jak oni by mogli do nas strzelać? Po długich negocjacjach oddział zawrócono do Dniepropietrowska, przedtem jednak z karabinów i automatów wymontowano zamki. W związku z konfliktem ukraińskim szef MON będzie zabiegał o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej na terytorium Polski. Tomasz Siemoniak spotka się dziś w Waszyngtonie z szefem Pentagonu. Przed wizytą w Pentagonie Tomasz Siemoniak powiedział, że będzie postulował, aby amerykańskie samoloty, które przylatują do Łacka na ćwiczenia, pozostały w Polsce na stałe. Na pytanie, czy będzie zabiegać o to, by w Polsce stacjonowały także znaczące amerykańskie siły lądowe, minister odpowiedział. Nie chcę mówić o planie maksimum, zwłaszcza przed rozmowami. Ta sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Chcę rozmawiać i o obronie powietrznej, o wojskach specjalnych, o cyberobronie. Siemoniak dodał, że Stany Zjednoczone, Polska i inne kraje są powściągliwe w dozbrajaniu ukraińskiej armii, ponieważ racjonalnie oceniają sytuację. Minister wyjaśnił, że ważniejsza jest kwestia woli działania i determinacji po stronie samych Ukraińców. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Olsztyn wzorem innych polskich miast kusi turystów i mieszkańców niskimi cenami. W stolicy Warmii i Mazur podczas długiego majowego weekendu będzie można przenocować i zjeść o połowę taniej, informuje prezes olsztyńskiej lokalnej organizacji turystycznej Piotr Tabiś. W akcji bierze udział blisko 30 podmiotów, które zajmują się różnego rodzaju aktywnościami, od noclegów poprzez gastronomię, rozrywkę oraz kulturę. Od połowy czerwca za sprawą mazurskiej karty turystycznej taniej będzie można wypocząć także w Mrągowie. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Trzeba oddać królewskim to, co królewskie, czyli Puchar Króla. Ten trafił zasłużenie do Realu Madryt. Podopieczni Carlo Ancelottiego pokonali w wielkim finale 2-1 Barcelonę, a grali królewscy bez swojego wielkiego księcia. Cristiano Ronaldo, Portugalczyk, jest kontuzjowany. A mecz finałowy był bardzo zacięty i dostarczył kibicom wiele emocji. Walka była wyrównana, choć bardziej skuteczną grą popisał się Real. Pierwszą bramkę w 10 minucie zdobył Di Maria, drugą w 87 minucie Bale. Autorem gola FC Barcelony był w 67 minucie Bartra, zawodnik, który po niegroźnej kontuzji dostał pozwolenie na wejście na murawę niespełna godzinę przed początkiem meczu. Po raz kolejny w starciu nie popisał się Messi. Lepszy był Neymar, który jednak nie wykorzystał w 20 minucie 100% szansy na bramkę. Barsie pozostała w tym sezonie ostatnia możliwość na zdobycie pucharu, zwycięstwo ligi, ale jej rozstrzygnięcie na korzyść Blaugrany zależy od pomyłek Realu i Atletico. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Pucharze Niemiec w finale 17 maja zagrają Borussia Dortmund z Bayernem Monachium. Bawarczycy we wczorajszym półfinale pokonali Kaiserslautern 5-1. We wtorek Borussia wyeliminowała Wolfsburg. Także w Polsce w Pucharze do rozegrania pozostał już tylko finał. Ten odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie, a zagrają w nim Zawisza Bydgoszcz z Zagłębiem Lubin. Wczoraj Miedziowi, którzy w pierwszym meczu wygrali 3-0, w meczu rewanżowym zremisowali bezbramkowo z Arką Gdynia. Wisła Kampak Kraków wygrała za to pierwszy mecz finałowy Basket Ligi Kobiet. U siebie pokonała CCC Polkowice 57-47. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw, a kolejny mecz już dzisiaj. W koszykarskiej lidze NBA za to Washington Wizards wygrali z Boston Celtics 118-102 i w ostatniej kolejce, po ostatniej kolejce rozgrywek wskoczyli na 5. lokatę w konferencji wschodniej. W playoffach zagrają przeciwko Chicago Bulls. W meczu Celtics grał Marcin Gortat, zdobył 15 punktów, miał 10 zbiórek. Więcej o tym meczu w relacji Jana Pachlowskiego w serwisie sportowym kilka minut po godzinie 9. Pogodny dzień przed nami, zachmurzy się, a także popada w Małopolsce i na Podkarpaciu. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg, wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Temperatura od 11 stopni w Rzeszowie, 12 w Katowicach, Krakowie i Augustowie, 13 w Trójmieście, Toruniu, Lublinie i Szklarskiej Porębie, 14 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Gorzowie, do 15 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 kwietnia w MediaMarkt. Montaż wszystkich kuchenek w cenie produktu. Na przykład inoksowa kuchenka marki Beko z programatorem i termoobiegiem za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super? Nie, to ofensywa cenowa Forda. I co teraz będzie? Teraz będzie taniej. Wszyscy się cieszą, gdy do akcji wkracza ofensywa cenowa Forda. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za 38 950 zł. I Fordy Focus, C-Max i Grand C-Max z bogatym wyposażeniem w równie atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu Forda i poznaj prawdziwych bohaterów tej wiosny. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. Na Wielkanoc od Makro. Alpejskie mleczko Milka 7,99 przy zakupie 2 opakowań. Proszek do prania bryza 12 kg 39,99. UN Makro. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Uciekł! Tato, gorąco mi! Kochanie, daleko jeszcze nad to morze? Sprawna i odgrzybiona klimatyzacja twojego Volvo to świeże, czyste powietrze i przyjemny chłód nawet w upalne dni. Do końca maja wykonujemy przegląd, uzupełnienie czynnika chłodzącego i odgrzybianie klimatyzacji w serwisie Volvo już za 149 zł. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Czekamy na ciebie już dzisiaj. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak pan ma córki? Nie, nie, córka zajmuje się. A pan się czymś zajmuje? Pieczeniem. Jeśli chodzi o święta? Ja koordynacją rodzinnych przyjazdów i wyjazdów. Koordynacją tylko wyjazdów, a zakupy? Nie, nic. Tak, zabezpieczyłem. Wszystko na gotowe. Parę rzeczy. Mycie okien. No nie, nie. Jestem jeszcze tu, ale już dzisiaj wracam do Wrocławia. Także ale wszystko zrobione, tak? Będę się no wszystko jest na dobrej drodze. Także ta koordynacja jest najlepiej mi wychodzi w tej sprawie. No dobrze, to teraz ja pana skoordynuję. Najpierw pytanie z portalu Głosu Rosji, ale nie pytanie do pana, tylko takie ogólne ich pytanie. Czy można zagrać w kwartecie z Majdanem? I dalej, bluźnierstwem byłoby prowadzenie negocjacji z władzą, która tłumi własny naród. Pisze autor tekstu i nazywa pełniącego obowiązki prezydenta Ukrainy szefem kijowskiej hunty. Czy dojdzie do spotkania, to już pytanie do pana, ministrów spraw zagranicznych USA, Unii, Rosji i Ukrainy? Myślę, że tak, że to oprócz tej agresywnej metody, którą stosują Rosjanie i w medialnie, i na Ukrainie, i na wschodniej i południowej Ukrainie, to jednak ta dyplomacja musi się dziać, musi istnieć, musi funkcjonować. Trzeba rozmawiać na temat rozwiązania konfliktu i oczywiście Ławrow te rozmowy podejmie w imieniu Rosji. Jest pytanie o ich skuteczność, o dalszy ciąg, że one się zaczynają teraz, ale jest pytanie, czym się skończą. Czy no jest szansa na znalezienie wyjścia z tego kryzysu? Bo zdaje się, że zupełnie różne oczekiwania i plany wobec tych rozmów ma strona rosyjska i strona ukraińska i zachodnia. Tak, no wygląda na to, że takie mam wrażenie, że generalnie Unia Europejska nie chce zajmować się Ukrainą. W swojej masie mówię o krajach członkowskich, że to nie jest takie dojmujące przekonanie, że to jest ważna rzecz i dotyczy przyszłości całej Europy, a nie tylko tej części kontynentu. A z czego to wynika, że nie chce się zajmować Ukrainą i nie wie, że to jest ważna sprawa? No chociażby, tak, nie zdaje sobie sprawy, nie no czuje dlaczego? Tego. Wydaje mi się, no, to jest daleka zagranica dla nich. Nie czują, że ten konflikt, jak mówią, terytorialny czy graniczny, może mieć wpływ na ich przyszłość, na ich bezpieczeństwo, na bezpieczeństwo całego kontynentu, wszystkich krajów europejskich, czy świata w ogóle. Może jeszcze do tego wątku wrócimy w dalszej części rozmowy. A jakie są intencje Rosji? Rosja będzie chciała rozmywać to, pokazując agresywne działania ukraińskie, mówiąc o ochronie mniejszości rosyjskiej. Będzie chciała powtórzyć wariant scenariusz Krymu. Mówię, będzie chciała. Natomiast i zrobi wszystko w moim przekonaniu, żeby destabilizować sytuację na wschodniej i południowej Ukrainie do dnia wyborów prezydenckich i samorządowych, czyli do 25 maja. Będzie chciała pokazać, że Ukraina nie jest krajem, który może sobie sam ze sobą poradzić. A gdy minister Ławrow mówi, należy zacząć prawdziwą, a nie kosmetyczną reformę konstytucyjną na Ukrainie, to co pan myśli, że udziela dobrych rad, czy że jest bezczelny? Myślę, że jest bardzo precyzyjny w pokazywaniu, że Ukraina nie jest podmiotowa i że nie poradzi sobie z napisaniem nowej konstytucji i że nie... Znaczy, że on uważa, że nie jest podmiotowa, czy rzeczywiście nie jest podmiotowa? On uważa, on chce dać tak do zrozumienia. Wie pani, to jest sprawdzian, te dni, te najbliższe dni, tygodnie, to wszystko, co dzieje się dzisiaj tam przy granicy wschodniej i południowej, to będzie pokaz tak naprawdę, czy Ukraina daje sobie radę ze swoją państwowością, z integralnością swojego terytorium. A jak do tej pory ten sprawdzian wypada? Dlatego, że Ukraina zareagowała, jedni mówią bardzo ostrożnie, wstrzemięźliwie, umiarkowanie, inni tchórzliwie, niezdecydowanie. Jak pan ocenia te reakcje? Dwie reakcje możemy opisać i zaobserwować. Pierwsza to jest reakcja krymska, czyli nic się nie stało i wyjazd z Krymu, z Symferopolu, Sewastopolu do Kijowa. Wojsk rosyjskich, nie podjęcie żadnej, już nie mówiąc o walce, ale żadnej tak naprawdę dyskusji na temat obecności czy integralności terytorium. No i teraz kwestia tego, co się dzieje w Mariupolu, Doniecku, Charkowie. I to jest odpowiedź. To Ukraińcy sami będą musieli odpowiedzieć, czy są w stanie obronić integralność terytorium, obronić instytucje ukraińskie, czy też nie mają na to siły. Jeżeli tak się stanie... Nie to mają siły czy woli? Siły. To ale jest, takie siły militarne? Tak, tak. Mówię zupełnie wprost, bo uważam jednak... Ale społeczeństwo też jest podzielone, szczególnie na tych terenach, więc to chyba nie chodzi tylko o siły militarne, ale też o siły moralne. Ale to państwo musi bronić interesu i bezpieczeństwa swoich obywateli i państwo podejmuje takie decyzje. To rząd, premier, minister spraw wewnętrznych, minister obrony narodowej podejmują takie decyzje. To nie jest kwestia rozstrzygnięcia tego w referendum. Trzeba bronić instytucji państwa ukraińskiego. Jeżeli nie będą one bronione, jeżeli nie będą bronione przez ukraińskie państwo, to znaczy, że państwo nie funkcjonuje. Że to terytorium należy do kogoś innego. I to będzie porażka okrutna. A gdzie jest klucz do rozwiązania ukraińskiego kryzysu, do wygaszenia konfliktu? Przeprowadzenie do... pełny sposób wyborów na całym terytorium Ukrainy. Wiadomo, że na Krymie te wybory się nie odbędą, że mieszkańcy Krymu będą głosować w Chersoniu na południu Ukrainy. Ale mówi pan o tych wyborach wcześniejszych? Mówię o tych wyborach prezydenckich 25 maja. Równolegle także 25 maja odbędą się wybory samorządowe. Bardzo ważne, bo ustanawiające władzę merów miast ukraińskich. Więc one się muszą odbyć na całym terytorium Ukrainy. To będzie sprawdzian dla państwa. NATO wzmacnia siły na terenie państw członkowskich na wschodzie, także w Polsce. Jak zareaguje Rosja? Rosja nie będzie podejmowała. Rosja tak naprawdę, czego się boi Rosja, bo taką kalkulację można zrobić na użytek i ona jest robiona nie na użytek tylko naszej rozmowy, ale w ogóle wiadomo, że boi się sankcji finansowych i politycznych, twardych sankcji wprowadzonych przez wszystkie kraje europejskie i Stany Zjednoczone i boi się twardej reakcji NATO. To są dwie rzeczy, których może się przestraszyć. Czy NATO jest... Ale jakich twardych sankcji? Twardych sankcji politycznych czy gospodarczych? Ekonomicznych, dlatego, że, finansowych i że politycznych. Wiadomo, że ta cała kamaryla Putina to już za jego namową wycofała swoje aktywa z zachodnich banków. Ale nie z londyńskiej giełdy czy z Londynu, z londyńskiego City. To nie jest tak. Znaczy naprawdę Zachód wie, jak może uderzyć bardzo boleśnie w rosyjską kamarylę, znaczy w rosyjskich oligarchów, którzy współpracują i którzy utrzymują państwo Putina. To jest kwestia tylko woli. Na razie wie, ale nie robi. Tak jest, więc dlatego tym bardziej ważna jest rozmowa i pokazanie tego, że tylko twarda, jednolita polityka europejska może przynieść efekt. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział wczoraj, że premier Tusk nie uczynił niczego, żeby zabezpieczyć Polskę. Wszystko u Donalda Tuska jest strefą PR. Taki typ monachijskiego tchórzostwa prowadzi do nieszczęścia, mówił w TVN24. Czy premier Tusk zrobił wszystko, żeby Polska była bezpieczna w tych ostatnich tygodniach? Na pewno Polska jest bezpieczna w 100%. Jest ważnym elementem, filarem NATO, tu na wschodniej, środkowej, wschodniej części Europy. Jest bezpieczna, jest zaufanym sojusznikiem i nie ma żadnych znaków zapytania przy tej okazji nie możemy postawić. Ale całe szczęście. Pytam także w imieniu Jarosława Kaczyńskiego, czy w ślad za nim. Co zrobił Donald Tusk? Co on osobiście zrobił dla poprawy tego bezpieczeństwa? Ale to jest kwestia polityki. Polska stała się bezpieczna 15 lat temu, 12 marca 1999 roku, kiedy wstępowała do NATO. To był... No dobrze, ale to znaczy, że żadnych dodatkowych zabezpieczeń. No przecież, chociaż mówimy o tym wzmocnieniu na wschodzie. Ale, no tak, ale to jest kwestia dyplomacji już tej wojskowej, wspólnych ćwiczeń, obecności amerykańskich samolotów w polskich bazach. To wszystko się dzieje. No przecież to nie jest temat debaty medialnej, jak mocno są obecne tutaj wojska amerykańskie w Polsce, ale jesteśmy bezpieczni. Nikt nie podważa gwarancji naszego bezpieczeństwa. Jest pytanie, co dalej? Czy Ukraina jest bezpieczna? Co dalej z Ukrainą? Czy NATO i czy Polska będzie się w tę sprawę angażować? No właśnie, czy premier trochę nie stracił impetu w przekonywaniu Zachodu do tego, że sprawa ukraińska jest bardzo ważna, skomplikowana i niebezpieczna? No. Dlatego, że w ostatnich tygodniach kilkakrotnie też mówił, że Polska nie może być na aucie. Że musimy być... No, nie możemy szarżować, tak jak to kiedyś bywało. Ale wie pani, tylko jest pytanie o skuteczność naszej pracy w Unii Europejskiej z krajami europejskimi. Mam takie głębokie przekonanie, że kraje Trójkąta Weimarskiego są bardzo zdecydowani, czyli Niemcy i Francja, właśnie Polska, są bardzo zdecydowanie wspierają sprawę ukraińską. I to jest kwestia i obecności, mam zresztą kontakt ze swoimi odpowiednikami w tych krajach. To jest kwestia obecności ministrów spraw zagranicznych wtedy w tych najważniejszych lutowych dniach razem z ministrem Sikorskim. To jest, ale to nie wystarczy. Tak, ale pan troszkę odpowiada, przepraszam, ale obok, bo ja pytam, czy pomimo wszystko, pomimo tej ostrożności, nie powinniśmy być nadal, polskie władze nie powinny być nadal liderem, kimś takim katalizatorem zachowań Zachodu. Nie wystarczy głos Polski, bo on jest traktowany jako głos państwa, które jest państwem granicznym Unii Europejskiej, graniczy z Ukrainą, ale on nie przebije się przez gąszcz 28 krajów. No dobrze, a się nie przebije, to mamy nie mówić? Nie, ale mówić głosem wspólnym, głosem francusko-niemiecko-polskim, głosem Trójkąta Weimarskiego, być na Ukrainie, otwierać debatę i przygotowywać następne kroki. Głos Polski sam nie wystarczy, bo on po prostu nie znaczy tyle, ile głos wspólny. Panie przewodniczący, czy dzisiaj pamięta pan hasło kampanii wyborczej Platformy? Bo wczoraj u kolegi z konkurencji panu słabo poszedł ten test. Pamiętam. No, to proszę. No chyba nie. Proszę? No chyba pan nie pamięta. No, co to takie wstrzymywanie się... Silna Polska w bezpiecznej Europie. No brawo. A dobra jest ta kampania? Kampanii jeszcze nie ma. Nie mam takie wrażenie, że ona się jeszcze nie rozpoczęła na 100% i teraz po rejestracji list dopiero ruszy z, i w mediach, i w spotach, i w debacie. Teraz przyjdzie ten czas kampanijny, takiego bardzo twardego, twardej debaty, tak mi się wydaje. A co pan robi, żeby Platforma wygrała? Pan osobiście, pan Grzegorz Schetyna. Wspierać ludzi, którzy, bo to są wybory bardzo personalne, nietypowe, bo dużo zależy od frekwencji. No dobrze, co pan robi, pytam. Będę wspierał kandydatów, którzy co do których mam pewność, że ich obecność w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu pomoże polskiej sprawie tam. Takich jest ludzi, jest sporo. Platforma ma dobrych ludzi na swoich listach i ich po prostu trzeba wspierać przy małej frekwencji. A Michał Kamiński też jest dobry? Michał Kamiński ma wielkie doświadczenie, bo był w Parlamencie Europejskim przez wiele lat. Ma doświadczenie europarlamentarne. A strasznie się już z Platform... Mową? Z Platformowości, tak już z Platformie, tak jakby, jakby się urodził tam w tej jakby się urodził w Platformie. Tak. Podoba się to panu? Że się urodził w Platformie, no, że tak, Michał Kamiński? Tak, że tak, tak się nie, że trzeba. Bardzo, bardzo się dobrze czuję w Platformie. To znaczy, że, to jest, że jesteśmy dobrym środowiskiem otwartym. A czy pan wie, albo się domyśla, kto wpadł na pomysł, żeby zrobić taki filmik o tym, jak premier składa przed pomnikiem na Powązkach w rocznicę katastrofy smoleńskiej składa kwiaty, pali znicze i podpisać to, że to jest materiał komitetu. Nie wiem, Platformy. Ale podobna sytuacja miała miejsce z komitetem wyborczym PiSu. No, ale to miała miejsce i dlatego ja pytam, jak nie to... Wiem, nie mam, nie, wy, to nie... wy to bardzo skrytykowaliście, tak. A następnie zrobiliście to samo. Ale wiem, z tego co wiem, to nie jest już ten spot emitowany. No tak, wiem. To proszę pytać, nie wiem, jakie... Nie ma pan pojęcia, jak to wpadł na takie... Nie, nie, bo... Ale głupi pomysł, prawda? No, to zawsze jest trudne, wpisywanie pamięci smoleńskiej, wydarzeń katastrofy smoleńskiej w kampanię wyborczą. To zawsze coś trudnego. Alternatywne liczenie głosów pana bulwersuje? Nie, tak, znaczy uważam, że to, tak, jest pomysł to jest pomysł kampanii PiSu. Ja go nie rozumiem, bo wierzę w wiarygodność i rzetelność pracy komisji wyborczej, ale uważam, że można to robić, jeżeli PiSowi pomoże to zaakceptować wynik wyborczy, bo zawsze mają z tym kłopot, to tylko dobrze. Bardzo dziękuję, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Grzegorz Schetyna z Platformy. Spokojnych świąt życzę wszystkiego. Niech pan jednak coś zrobi, chociaż pro forma w tym domu, dobrze? Dobrze, dobrze, obiecuję. Słuchaczom pan obiecał. Beata Michniew, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Daj pan ten mikrofon. Kwiecień przecen, ceny plecie. Taniej w sklepie, taniej w necie. Kwiecień przecen w sklepach Euro. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. Srebrna lodówko-zamrażarka Polar z trzema szufladami 1,75 m za 999. Laptop 15 cali Packard Bell firmy Acer. Procesor Intel za 1150. W sklepach Euro i na euro.com. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści górmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Ryneczek Lidla przedstawia przedwielkanocne rozmowy przy słodkich, soczystych winogronach czerwonych. Karol, podaj mi tamten owoc. A magiczne słowo na P? Pascal. No i proszę, proszę, proszę, proszę brać te słodkie, soczyste winogrona czerwone. Idealne na wielkanocny stół i tylko po 7,77 za kilogram. Winogrona czerwone 7,77. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W Media Expert wielka premiera najnowszych telewizorów Samsung Smart TV. Wymień swój stary telewizor na dowolny nowy telewizor Samsung Smart TV i odbierz do 500 zł w prezencie od Media Expert. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. 17 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 17 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo zbliża się 8:30. Benjamin Filip. Amerykański sekretarz stanu, szefowa unijnej dyplomacji oraz ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy. Wszyscy przy jednym stole. W Genewie przed południem rozpoczną się czterostronne negocjacje w sprawie ukraińskiego kryzysu. Trzeba rozmawiać na temat rozwiązania tego konfliktu. Pytanie tylko o skuteczność tych rozmów, komentował w Trójce szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Zdaniem Grzegorza Schetyny Moskwa będzie mówić wciąż o ochronie Rosjan i pokazywać agresywne działania Ukrainy. Będzie chciała powtórzyć scenariusz Krymu i zrobi wszystko w moim przekonaniu, żeby destabilizować sytuację na wschodniej i południowej Ukrainie do dnia wyborów prezydenckich i samorządowych, czyli do 25 maja. Będzie chciała pokazać, że Ukraina nie jest krajem, który może sobie sam ze sobą poradzić. Bruksela od wyników dzisiejszych negocjacji w Genewie uzależnia, jak bardzo wydłuży się listę Rosjan objętych zakazem wjazdu i jakie aktywa finansowe zostaną zamrożone na terenie wspólnoty. 50 tysięcy złotych, tyle warte są wszystkie metalowe elementy skradzione z nieczynnego lokalu w Stembarku w gminie Grunwald. Do klubu włamywał się 18-latek i zabierał wszystko, co można było sprzedać w skupie złomu, między innymi instalacje elektryczne czy agregaty z lodówek. Kradł w biały dzień, bo dozór elektroniczny założony za przestępstwo popełnione w ubiegłym roku nie pozwalał mu opuszczać mieszkania wieczorami. Teraz grozi mu 10 lat więzienia. Znów poza Watykanem papież odprawi mszę w Wielki Czwartek. W ubiegłym roku był w rzymskim zakładzie karnym dla nieletnich. Dziś odwiedzi ośrodek opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku. Zgodnie z tradycją Franciszek umyje podczas mszy nogi 12 osobom. To po południu, a już za godzinę w Watykanie msza krzyżma. Do tematu wrócimy w serwisie Trójki o 9:00. Dziś prawie wszędzie słonecznie, zachmurzy się i popada na południowym wschodzie. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg, wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. Temperatura od 11 stopni w Rzeszowie, 13 w Trójmieście, Bydgoszczy, Zamościu i Wrocławiu, do 15 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert im więcej kupisz AGD, tym mniej zapłacisz. Kup pralkę, lodówkę, zmywarkę, odkurzacz, czajnik, żelazko Express. Nawet 30% poniżej ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skodę Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę spłoszoną szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Tak nad jedną z naszych dróg. Oczy patrz najłagodniej jak tylko ty potrafisz i całuj wargi spłoszone szczęściem na górę. I ciepło moich dłoń, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Za 9:25. Czas na spotkanie z komentatorami. Krystian Hanke. I dziś Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. I Cezary Michalski, Krytyka Polityczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od tematu Ukrainy. Tam walki na wschodzie. Specnaz odbił część terytorium zajętego przez separatystów w Mariupolu. Ale to codziennie takie nowe są informacje. Czy to wzmacnia w jakiś sposób pozycję Ukrainy przed tymi rozmowami, które dziś w Genewie, rozmowami na najwyższym szczycie z udziałem przedstawicieli najważniejszych zainteresowanych w tym konflikcie, kryzysie? Ja mam wrażenie, że nie chodzi o nic innego, dlatego że Ukraińcy chyba nie wierzą w to, że są w stanie własnymi siłami odzyskać kontrolę nad swoim wschodnim terytorium. Mam wrażenie, że to są wyłącznie gesty, które mają dwa cele. Pierwszy cel jest taki, żeby trochę zachęcić Zachód do pomocy, no bo wtedy, gdy oni biernie patrzyli na to, jak kolejne inspirowane jednak przez Rosję, wszyscy, którzy tam byli miesiąc temu, mówią, że wtedy był spokój, w ogóle nikomu nie przychodziło do głowy zajmowanie czegokolwiek, więc no akurat dziwne, że nagle się tam pojawili jacyś chętni do rozruchów. No więc po pierwsze musi Ukraina pokazać, że ma wolę utrzymywania kontroli nad swoim terytorium, że przynajmniej chce udawać, że jest jeszcze państwem, że, no, że struktury państwa ukraińskiego po prostu jeszcze działają na wschodzie. Zwłaszcza po tych informacjach, że część znowu żołnierzy ukraińskich przeszła na stronę rosyjską. Nie wiemy, czy to jest kwestia propagandy rosyjskiej, dezinformacji ze strony Kremla, czy jeszcze jakiejś akcji sabotażu. A z drugiej strony to jest właśnie działanie, myślę, że związane z dzisiejszym spotkaniem w Genewie, no bo skoro Rosjanie działają na zasadzie faktów dokonanych, no to Ukraińcy też chcą pokazać, że tutaj nie są całkowicie bez argumentów. Tu są rzeczywiście dwa poważne pytania. Pierwsze to pytanie minimum, czy Ukraińcy byliby w stanie, dysponując, czy w sytuacji, jaką mamy obecnie, w ogóle odzyskać pełną kontrolę nad tymi terenami, co jest ważnym pytaniem i wcale nie wiadomo, czy potrafimy na to pytanie odpowiedzieć. A druga to, gdyby metodami siłowymi odzyskali taką kontrolę, czy ją już odzyskiwali, to co zrobią Rosjanie? No bo dokładnie pana pytanie, czy definicja redaktora Szułdrzyńskiego, do czego to odzyskiwanie, bądź chociaż symboliczne próby odzyskania służą Ukraińcom, to wiadomo też, do czego destabilizacja służy Rosjanom. Właśnie po to, żeby na dzisiejszych rozmowach właściwie rozmawiano wyłącznie o tym, jak pomóc Ukraińcom poprzez federalizację, czyli poprzez bardzo duże rozluźnienie tego, co by było wówczas taką zupełnie nową formą państwowości, gdzie Kijów nie panowałby nad wschodnimi okręgami. No, problem też jest taki, że w związku ze specyfiką granic na terenach dawnego Związku Radzieckiego i tych nowych państw jest także na przykład spora część przemysłu zbrojeniowego pracującego dla potrzeb armii rosyjskiej znajduje się ciągle na terenie Ukrainy. Zaporoże, helikoptery i samoloty służące w armii rosyjskiej, Charków ciągle jeden z największych kompleksów produkujących broń pancerną. Nie było problemu, jak oba te kraje były jakby po jednej stronie lub choćby w takiej szarej wspólnej strefie. Natomiast gdyby rzeczywiście tam przechodziła granica bloków, to zaczyna być problemem. Tymczasem nie wiemy, czy odzyskają i nie wiemy, co zrobią Rosjanie, jak odzyskają Ukraińcy. Tymczasem NATO wzmacnia swoje siły na wschodzie albo ogłasza, że wzmacnia, bo szczegóły są niejawne. To też element negocjacyjny przed tymi rozmowami może wpłynąć jakoś? Nie wiem, czują się panowie bezpieczni bardziej? To jest próba, wydaje mi się, przedefiniowania troszeczkę sensu NATO i przedefiniowania sensu tego porządku, który zapanował po podpisaniu w połowie lat 90. tej umowy między NATO a Rosją, powołującą takie stałe ciało koordynujące współpracę tych dwóch organizmów, czyli z jednej strony Rosji i jej sojuszników i z drugiej Paktu Północnoatlantyckiego. No chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, że duża część polskich polityków uważa, że ta zresztą rosyjska tą warunki tego porozumienia złamała. Prawdopodobnie uważają tak też Amerykanie. Uważa tak szef Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiele wskazuje na to, że nie uważają tak Niemcy. I myślę, że ta zapowiedź jest taka trochę przedwczesna, czy w tym sensie, że okej, mamy teraz sytuację wyjątkową, ale to, na czym Polsce zależy, to stała obecność wojsk NATO, nie rotacyjna, nie chwilowa do czasu zakończenia konfliktu, a wydaje mi się, że dużo się musi jeszcze w NATO zmienić, żeby zgoda na takie trwałe przesunięcie baz wojskowych była. No tu jest istotna rzecz, która tyleż jest związana z kontekstem ukraińskim, co w wypadku Polski czy krajów bałtyckich przerasta ten kontekst zdecydowanie, no bo wiemy, że jak wchodziliśmy do tego NATO, to i formalne, i nieformalne helsińskie układy, wówczas jeszcze między Jelcynem a Amerykanami, polegały na tym, że jednak jesteśmy państwami NATO drugiej kategorii, że pewne przesunięcia stałych instalacji, garnizonów, nawet na tereny dawnego NRD są ostrożne, natomiast na tych terenach nowych państw NATO tych instalacji nie będzie. Stąd była ta gra o tarczę, która miała troszeczkę złamać te nieformalne zasady. Wtedy nie złamała, no bo atmosfera była inna. Teraz oczywiście pytanie, czy za ten taki nawrót zimnej wojny przynajmniej tyle nie skorzystamy, że staniemy się państwami NATO pełnej kategorii, że będą mogły stacjonować wojska, których nie przewidywano w tych nowych krajach NATO bliżej granic Rosji. Nie wiem, czy to się opłaca. Najlepiej, gdyby potem atmosfera zimnowojenna minęła, a żołnierze NATO już u nas stacjonowali. Dziś Wielki Czwartek. Dla katolików początek Triduum Paschalnego, czas przygotowania do świąt. Tymczasem przed budynkem kurii warszawsko-praskiej diecezji dziś mają się zjawić mieszkańcy Jasienicy. No i media ten temat też poruszają. No, szczególny to moment, ale rzeczywiście też temat szczególny. Sprawa kościoła w Jasienicy zamkniętego przez kurię. Ma swój początek jeszcze, kiedy rozgorzał spór wobec księdza Wojciecha Lemańskiego. I tak jeszcze myślę, wczoraj taka informacja była, że biskupi do kapłanów wystosowali list, w którym pisali między innymi: powołaniem kapłanów jest służba ludziom. Jest to jakaś sprzeczność? Czy ja mam wrażenie, że tutaj generalnie nie bardzo lubię pouczać biskupów, ale mam wrażenie, że tutaj arcybiskup Hozer popełnił błąd rok temu. I ten błąd wynikał z tego, że trochę ugiął się pod krytyką mediów. Moim zdaniem to podjął wówczas decyzję łagodniejszą, niż powinien był podjąć. I ona jest przyczyną dzisiejszych kłopotów. Znaczy, nie chcąc być zbyt brutalnym i nie chcąc egzekwować swojej władzy, arcybiskup Hozer pozwolił księdzu Lemańskiemu na sprawowanie obrzędów i liturgii w swojej parafii, z której go usunął. I to doprowadziło do takiej trochę hybrydowej sytuacji. On tam już nie był, ale też trochę tam był. No i to musiało doprowadzić prędzej czy później do konfliktu. Jak wiemy, w ostatnią niedzielę doprowadziło. Doszło do jednak gorszących scen pomiędzy wiernymi zwolennikami, a wiernymi przeciwnikami z parafii z Jasienicy. I trochę mam wrażenie, arcybiskup Hozer w efekcie tej swojej właśnie łagodności, którą wtedy okazał, mimo że zarzucono mu właśnie coś wręcz przeciwnego, czyli brutalność, to się zwróciło przeciwko niemu i musiał podjąć rzecz radykalną, która no, też jest jakąś no, niedobrą sytuacją. To rzeczywiście wypowiedź pana redaktora przypominają mi taki wiec w sali kongresowej, kiedy aktyw zgromadzony z towarzyszem Gomułką krzyczał do niego: śmielej, śmielej, śmielej. Bardzo dziękuję za to porównanie. I rzeczywiście mam takie wrażenie, na przykład słuchając rzecznika Hozera, pana Mateusza Dzieduszyckiego, którego rzeczywiście znam od dawna, że to taki też język ławrowowski, że wobec niebezpieczeństwa sprawianego przez księdza Lemańskiego, to rzeczywiście należało mu ściąć głowę. rok temu, a nie pozwalać mu chodzić po ziemi. Natomiast problem polega dla mnie jako dla obserwatora zewnętrznego. Ja nie lubię się bawić w to rozgrywanie skrzydeł, że tu są liberałowie, tu konserwatyści, tylko ja słyszę potem na antenie ojca Rydzyka, którego nigdy żaden biskup, a już szczególnie biskup Hozer, nigdy nie powściągał, jak mówi, że od 89 roku Polska przestała istnieć, jest eksterminowana, że naród polski już jest na końcu procesu eksterminacji i żaden biskup ani mu nie zakazał mówienia, ani w ogóle nie wspomina w swoich publicznych wypowiedziach nic na ten temat, no bo ojciec Rydzyk jest grzeczny, jak była kiedyś kwestia lustracji arcybiskupa Wielgusa, to rzeczywiście pokazał, że potrafi być wobec episkopatu w takich sprawach lojalny bardziej niż większość księży i nawet większość katolików, którzy byli zainteresowani wówczas wyjaśnieniem tej sprawy, więc oczywiście ojciec Rydzyk może wszystko, ksiądz Lemański nawet nie może mszy odprawiać w swojej dawnej parafii, tylko że znowu obserwuję to z zewnątrz teraz, już nie chcę się w to wewnętrznie bawić. Mi zależałoby tylko, żeby istniało w Polsce świeckie państwo, które będzie od takiego kościoła potrafiło obronić przed wpływami takiego kościoła ludzi, którzy nie są wierzący, którzy są wyznawcami innych religii, którzy po prostu nie są zainteresowani tymi zabawami arcybiskupa Hozera. A niestety nie mam takiej pewności, no bo jeżeli polityk, który się czołga przed arcybiskupem Hozerem, czyli minister Królikowski, uchwala prawo dla mnie, którego zupełnie to nie interesuje, żeby prawo wyznaniowego dotyczyło, czy dla innych ludzi, którzy są niewierzący, może wiesz, nawet bardziej laicy niż ja, no to daleko poza jasienicę, ale rozumiem. To rzeczywiście chciałbym, żeby w tym kraju istniało świeckie państwo i świeckie prawo, które sprawi, że ja nie będę, czy ludzie podobnie myślący jak ja nie będą zakładnikami tego, czy w polskim kościele wygra Lemański, czy Hozer, bo mnie to już nie interesuje. Ja na początku chciałem polemizować, ale chyba nie będę polemizować, bo nie chcę dyskutować na poziomie ministra, który się czołga przed biskupem, albo tych porównań do aktywów partyjnego. To proszę rzeczywiście zrezygnować z polemiki, będzie rzeczywiście bardziej ekonomicznie. Głosu. Myślę, że słuchacze zrozumieją, co mam na myśli. A jeszcze tylko powiem na koniec, że zbliżające się święta widać w kampanii do Europarlamentu. Wczoraj prezes PiS malował jajka wielkanocne, ocieplenie wizerunku trwa, zresztą Platforma chyba też troszkę spuściła z tonu przed świętami, a po świętach co? Będzie nowe uderzenie? Na koniec słowo przewidywania, bo ta kampania się toczy i toczy. Myślę, że uderzenie było zawieszane na bardzo krótko. I to był Smoleńsk, 10 po drodze data, więc... Więc myślę, że zawsze się dowiemy wszystkiego, co najgorsze. Ciekawe w tym wszystkim jest coś takiego, że jeżeli już możemy pewne podsumowania po tych... iluś już 7 latach rządów PO-PiS-u, z tym, że z przewagą PO czasową, że rzeczywiście były w tym czasie, czy od momentu objęcia premierostwa przez Donalda Tuska, były trzy poważne wyzwania polityczne, czyli kryzys finansowy, czyli Smoleńsk i teraz Ukraina, które zwykle powodują na przykład zmianę władzy. W każdym z tych trzech kryzysów Tusk wygrywał ostatecznie z Jarosławem Kaczyńskim, a jego ludzie pokazywali się jako przynajmniej wizerunkowo bardziej profesjonalni niż ludzie Kaczyńskiego. Michał Słudrzyński. Opisywaliśmy wczoraj w Rzeczpospolitej raport Instytutu Spraw Publicznych dotyczący tego, jak głosują posłowie w Parlamencie Europejskim. Jest to dla mnie bardzo ciekawe. Wnioski płyną z niego, bo się okazuje, że w kluczowych dla Polski sprawach, czy są posłowie z PSL-u, czy SLD, czy z PiS-u, czy z Platformy, głosują najczęściej Polska Razem. Tak samo. Jest to wtedy taka Polska Razem. W związku z tym mam wrażenie, że trochę w kampanii wyborczej politycy usiłują nam pokazać, że się różnią bardziej niż się różnią w rzeczywistości. I co ciekawe, ten podział w Parlamencie Europejskim przebiega zupełnie według innych rzeczy, czyli tego, kto jest bardziej, że za bliższą integracją, kto jest za mniejszą integracją, a tego sporu w tej naszej kampanii kompletnie nie widzę i muszę przyznać, że tego mi trochę brakuje. Myślę, że rzeczywiście od 2005 na takiej udawanej wzajemnej nienawiści zostały rozegrane te stosunki między PO a PiS, bo prawdziwych różnic programowych nie było. Rozmowę. Cezary Michalski, Krytyka Polityczna. Dziękuję. Michał Słudrzyński, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję. Spokojnych świąt. Życzę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek mych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro zdaje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje każda łza, upalnia mnie. Ho, ty ty da ra ra ra ho. Usiądę tam pod drzewem, ono wysoko w niebie tkwi, bo mocne ma korzenie. Powierzę mu swe smutki, a ono cierpliwości ucząc mnie, na pomoc wyślę mrówki. One pogryzą, połaskoczą mnie. Skoro też staje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro też staje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro też staje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. Teraz łaskawie zapytał, kto to był, to ja panu życzliwie odpowiem. Zapytam chętnie. Kto to był, proszę pana? A podobało się? To mi się podobało, tak. To ja może to panu... pani była chyba. Brawo. No, tak. Nie jedna, proszę pana. To dwie panie? Dwie panie, tak. Pani Monika Litkę. Mhm. I to z jej płyty. Bardzo dobra płyta. Mhm. Polecam panu. Krajowa. Krajowe wydanie. Tak. Nawet tutejsze. Słuszną linię ma nasza władza, proszę pana. I Basia Trzecielewska. Jeszcze lepiej. Ja panu, ja pójdę dalej. Ja nie poprzestanę na tym. Ja panu podam tytuł. Proszę, będę słuchał. Tum Tum Song. Ale tak się spodziewałem, że taki będzie właśnie tytuł, tak. I że końcówka tytułu sugeruje, że to piosenka. Że nie song. Mhm. Ale nie protest, tylko taka nie. Normalna. A sam to odkryłem i się chwalę. Proszę. Urywki. Urywki z rozrywki. A teraz, że tak zażartuję, tum tum felieton. To był dobry żart, proszę pana. Staram nie się. Nie wiem, czy będę mógł mówić, bo... No wie ja pan, co, widzi pan, co się ze mną dzieje. Ale tak. Będę próbował. Tu biuro wszelkiego pocieszenia. Ostatniej niedzieli zostałem uwięziony przez maratończyków. Trasa biegu została tak wyznaczona, że przebiegała przez wszystkie miejsca, do których właśnie chciałem się udać. Oczywiście, gdybym mógł wydostać się z domu, z którego nie mogłem się wydostać z powodu morza biegaczy przemieszczających się pod moim domem. Ale niech nikt z tego, co powiedziałem, nie wyciąga wniosku, że jestem przeciwnikiem maratonu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że rozprawa z atakiem Dariusza była konieczna i Grecy sprawili się znakomicie. Przykra historia tylko z Filipidesem, który zmarł po przebiegnięciu ponad 40 kilometrów. No i to jest ta smutna strona wydarzeń. Wracając jednak do mojego uwięzienia z powodu maratonu, to kiedy tak siedziałem w fotelu, przyszła mi do głowy myśl, żeby zrobić coś dla tych, którzy tak bezinteresownie biegną. Postanowiłem na trasie biegu ustawić stoisko, mogące zaproponować biegaczom coś przyjemnego. Przygotowałem się i z rozkładanym stolikiem udałem się na trasę biegu, czyli niedaleko od mojego domu, bo wiodła właśnie tuż pod moim domem. Rozstawiłem stolik, na którym ułożyłem to, co jak mi się wydawało, może sprawić radość mijającym mnie atletom w tak piękny dzień i w takiej sytuacji. Spostrzegłem, że tuż koło mnie swoje podobne stoisko utworzyła miła starsza pani, która śpiewając piosenki związane ze stolicą, proponowała biegaczom lakierki. Poczułem ducha konkurencji i zacząłem zachwalać mój towar. Oferowałem gin z tonikiem i papierosy. Jakież było moje zdumienie, kiedy z każdą chwilą orientowałem się, że ani lakierki, ani mój gin z tonikiem nie miały żadnego powodzenia. Najwyraźniej źle dobraliśmy asortyment. Porzuciłem handel i zacząłem nasłuchiwać. Wspomniany Filipides, jak wiadomo, pobiegł czym prędzej z pola bitwy do Aten z wiadomością o nadciągających Persach. Liczyłem na to, że któryś z biegaczy również biegnie, żeby przekazać jakąś istotną wiadomość. Nie usłyszałem nie tylko ani słowa o Persach, ale także ani słowa o perskich kotach czy dywanach. Jedna pani w różowych leginsach puściła do mnie tylko perskie oko. Podsumowując, dla mnie był to dzień stracony. Żeby się sprawdzić i potwierdzić moje możliwości, wróciłem do domu i usiadłem przed telewizorem, żeby w programach informacyjnych zobaczyć, jak grupa biegaczy przymierza ulicę Warszawy i biegnie pod moim domem. I znów ani słowa o nadciągających Persach. I może i dobrze. A może i dobrze. Wie pan co? Może lepiej. Może lepiej. No lepiej, tak. Lepiej. Wojciech Zimiński, bo ja, to ja byłem z emocji właśnie. Nie przedstawiłem pana. Ale ja wiedziałem, jak się nazywam już od początku. A, wiedział pan? Tak. A skąd pan wiedział? Miałem napisane. Proszę. A, dziękuję. A może pan się kiedyś zdecyduje i pobiega? Proszę pana, tak, wiem, ale nie szalejmy. Drugą stronę. Nie szalejmy, tak. Jednak to trzeba dawkować. Dziękujemy i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Składamy życzenia także na święta i mówimy już do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Maja Borkowska, Marcin Łukawski, po dziewiątej Katarzyna Pruchnicka. Blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? Mal animal, mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. J'ai le blues du rose. Ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant. De n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose, tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? Mal animal, mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. Je vis la fleur au fusil. Cette fleur tout le monde l'a compris. Cette fleur tout le monde le suppose. Cette fleur c'est. Je vis la fleur au fusil. Autopromocja. Talenty Trójki. Ja się nazywam Wojciech Malajkat. Promujemy i dajemy szansę ludziom z talentem. Co to jest talent? Mówi się o tym, że to jest iskra Boża. Ktoś ma niezwykłą wyobraźnię, to już jest człowiek, który ma na pewno podstawy do tego, żeby myśleć o nim, że ma talent. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury.